Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Resulüm. Gerçekten biz sana tükenmeyen pek çok nimet vermişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl. Kurban kes. Doğrusu adı sana ortadan kalkacak olan. Sana kin tutan değil uzatan kimsedir.